12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura przygotowuje wniosek o odebranie immunitetu sędziemu Szmytowi. Trwa też śledztwo w sprawie szpiegostwa. Pożar w ponad 30-piętrowym wieżowcu w centrum Warszawy. Ewakuowano cały budynek. Tysiące ludzi witają w Marsylii ogień olimpijski. Jest tam nasz korespondent. Prokuratura Krajowa rozpoczęła śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez Tomasza Szmyta. Przygotowywany jest także wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Decyzję w tym względzie podejmuje sąd dyscyplinarny, który działa przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Taki wniosek jest przygotowywany przez prokuratora, który prowadzi sprawę. On od wczoraj intensywnie współpracuje z ABW, jeśli chodzi o gromadzenie wszystkich możliwych informacji na temat pana Szmyta. Ramy czasowe są takie, że powinno się to stać tak szybko, jak to jest możliwe, byle byłoby zgodne z procedurami. Premier chce raportu w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb w polskich władzach w poprzednich latach. Szef rządu poinformował o tym po posiedzeniu kolegium do spraw służb specjalnych. Powiedział, że niektóre z podjętych wówczas spraw nie były kontynuowane. To niepokoi dzisiaj bardzo polskie służby, że przerwano dochodzenie czy sprawdzanie niektórych osób i zdarzeń, które mogły wskazywać na jakąś aktywność i wpływ rosyjskich i białoruskich służb w aparacie władzy szeroko pojętym. Za sprawę sędziego Szmyta są odpowiedzialni ci, którzy na początku lat 90. nie chcieli zmian w służbach specjalnych. To komentarz do sprawy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiadają za to ci wszyscy, którzy się opowiadali przeciwko radykalnej rewolucji. A poza tym, no niestety, ale jasnowidzenie nie jest dane ani ministrowi Ziobrze, ani skądinąd mnie, chociaż ja z tym nie miałem nic wspólnego, ale też nie jest mi dane. No, trzeba było na przykład zbudować całkowicie nowe służby specjalne, a tego nie zrobiono. Przedwczoraj sędzia Tomasz Szmyt, przypomnę, poprosił o azyl na Białorusi. Komisja Europejska obwinia kraje członkowskie o to, że nie zablokowały mimo unijnych sankcji rosyjskich mediów szerzących dezinformację. Obłożone restrykcjami Sputnik i telewizja RT, dawniej Russia Today, są wciąż dostępne w Belgii i innych unijnych krajach. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Francesca D'Alboni na moje pytanie, jak to możliwe, że Sputnik i RT cały czas są dostępne w Unii, odpowiada. Właściwe organy krajowe powinny wdrożyć zakaz i go egzekwować. Spytałam, czy komisja zamierza wywrzeć presję na unijne kraje, zwłaszcza teraz, kiedy Rosja nasila kampanię dezinformacyjną przed czerwcowymi wyborami do Europarlamentu. Jesteśmy w stałym kontakcie z krajami. Przypomnę, że komisja, monitorując wdrożenie sankcji, może wszcząć postępowanie przeciwko państwom, jeśli stwierdzi naruszenie unijnego prawa. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że telewizję RT można bez problemu oglądać w Komisji Europejskiej, tej samej, która proponuje sankcje i powinna stać na straży ich wdrażania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pożar w jednym z biurowców w centrum Warszawy. Ewakuowano cały budynek, około 300 osób. Ogień pojawił się na poziomie -1. Strażacy oddymiają budynek i sprawdzają go kamerami termowizyjnymi. Chodzi o budynek przy ulicy Twardej z 32 kondygnacjami naziemnymi i 5 podziemnymi. Ładna pogoda sprawiła, że sezon motocyklowy zaczął się wcześniej niż zwykle i niestety widać to w policyjnych statystykach. Tylko na Śląsku doszło do 48 wypadków z udziałem motocyklistów. 5 osób zginęło, 54 zostały ranne. Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji apeluje o wyobraźnię i ostrożność. Jazda na motocyklu sprawia wiele radości, ale musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami na drodze i przestrzeganie przepisów prawa, przepisów ruchu drogowego jest gwarancją tego, że będziemy jeździć bezpiecznie. Najczęstsze przyczyny wypadków z winy motocyklistów to nieprawidłowe wyprzedzanie i nadmierna prędkość. W Marsylii trwają uroczystości związane z powitaniem ognia olimpijskiego na francuskiej ziemi. W marsylskiej zatoce zorganizowano wielką morską paradę. Za 78 dni sztafeta z ogniem dotrze nad Sekwanę na ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich. w Paryżu. 1024 łodzie wypłynęły w morze, aby powitać olimpijski ogień. To przeważnie małe, prywatne żaglówki. Do parady przyłączyło się też kilka większych. Statki popłynęły w asyście Belema, jednego z najstarszych trójmasztowców w Europie, który przywiózł olimpijski znicz z greckiego Pireusu. Parada przyciągnęła tysiące osób, które śledziły ją na lądzie. To zdarza się tylko raz w życiu. Mam 60 lat, uwielbiam sport. To było moim marzeniem. Jestem bardzo zadowolona, mówi Polskiemu Radiu Lila, mieszkanka południa Francji. Przyjechałam specjalnie z Awinionu, ale nie po to, aby zobaczyć ogień, bo nie dam rady, mam zbyt niski wzrost, ale Belema, opowiada Lila. 11-dniowa podróż trójmasztowca po Morzu Śródziemnym zakończy się wieczorem. Belem wpłynie do starego portu w Marsylii, gdzie zgotowano mu uroczyste powitanie z pokazami lotniczymi i koncertem. Jutro sztafeta z olimpijskim ogniem wyruszy w podróż po Francji. Z Marsylii dla Polskiego Radia, Stefan Folzer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Borussia Dortmund już czeka w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj wyeliminowała Paris Saint-Germain, dziś pozna rywala. Będzie nim Real Madryt lub Bayern Monachium. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami był remis 2-2 i było to bardzo wyrównane spotkanie z lekkim wskazaniem na Bawarczyków. Jak będzie dzisiaj, przewiduje były reprezentant Polski Łukasz Surma. Szalenie ciekawy na pewno pojedynek, tym bardziej, że w pierwszym meczu Bayern bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę Realowi i były fragmenty, gdzie Bayern dominował, gdzie miał dużą przewagę. No i znowu Real tymi indywidualnymi, dwójkowymi, trójkowymi akcjami potrafił gdzieś odpowiedzieć. Wydaje mi się, że faworytem jest jednak Real, który tą przeszkodę największą ma za sobą, czyli Manchester City. Gra u siebie, ma trenera, który no, jest jakimś magikiem. No tym magikiem jest oczywiście Carlo Ancelotti, który ma szansę na piąty triumf w Lidze Mistrzów w roli trenera. Początek meczu Real-Bayern o 21:00. Wcześniej, bo o 18:45 zagrają w półfinale Ligi Konferencji. Brugia zmierzy się z Fiorentiną. W pierwszym meczu to ekipa z Serie A wygrała 3-2. W dwóch setach do 3 i do 2 wygrała Magdalinet z Chinką Julin. Polka tym samym awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką będzie Białorusinka Wiktoria Azarenka. Swoją rywalkę w drugiej rundzie poznała także Iga Świątek. Zagra z Amerykanką Bernardą Perą. Z inną Amerykanką Coco Gauff zmierzy się za to Magdalena Fręch, która awans wywalczyła wczoraj. I jeszcze dobra informacja z Węgier, gdzie w Segedynie nasi kajakarze wywalczyli przepustkę na igrzyska w Paryżu. Jakub Stepun i Przemysław Korsak zwyciężyli w finale kwalifikacji olimpijskich w konkurencji dwójek na 500 metrów. Wyścig był bardzo zasięty, przyznaje Stepun. Szło na setne, troszkę mój partner na starcie zaspał, ale jakby konsekwentnie realizowaliśmy swój plan i po prostu wyjechaliśmy finiszem tak, jak mieliśmy to wytrenowane. Myślę, że po prostu pokazaliśmy to, na co pracowaliśmy całą zimę. Jutro odbędą się olimpijskie kwalifikacje w kajakowych jedynkach. Wystartuje w nich Sławomir Witczak. A kolejny serwis sportowy kilka minut po 18:00. W nim m.in. o 5. etapie Giro d'Italia. Kolarze zmierzają ku mecie w Lutce. Do usłyszenia. No będziemy na ten sport czekać. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Teraz to jeszcze w miarę ciepło, ale proszę się przygotować na nocne godziny, bo zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie i kotlinach górskich do 7 stopni na południu, ale na północy i wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:09 na zegarach. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja. Teraz wchodzimy z bardzo wysokiego C w drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki, ale za chwilę mam wrażenie, że trochę windą zjedziemy piętrami w dół. Turning back, fly. cross. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound history. Siedemnasta, 14. Zapraszamy do Trójki. Trochę mnie zdekoncentrowała Eurowizja, bo nie wiem, czy żyła tym konkursem cała Polska, ale część na pewno, co było widać w mediach społecznościowych. Polski wątek w Malmę już się zakończył bardzo szybko. Luna nie powtórzyła sukcesu Edyty Górniak w Eurowizji. Niektórzy powiedzą, a nie mówiłem. Inni znów łudzili się, że będzie inaczej. Podobnie mamy zresztą z piłką nożną, pamiętają państwo. Jesteśmy narodem łudzącym się. Tak czy inaczej, wczorajszy występ naszej reprezentantki nie zachwycił europejskiej publiczności. Czy oceniać Lunę? Na pewno nie przez pryzmat tych docinków oczywiście o keczupowym popie i królewnie keczupu i tak dalej, bo to jest słabe. Jednak mimo chwytliwej piosenki i ciekawej choreografii na scenie, nasza reprezentantka Luna nie przeszła do kolejnego etapu Eurowizji. Czy słusznie? Oceniają mieszkańcy Gniezna. Jak dla mnie nie było to do końca wykonane dobrze technicznie. Wokalistka Dominika Sochacka-Drzewiecka. To wydarzenie, ta skala, może po prostu przerosło możliwości wykonawcze. Nie jestem fanką Luny. i wcale mi ten kawałek nie przypadł do gustu, a z drugiej strony, patrząc na całą Eurowizję i co ja o niej sądzę, to pasowała tam. Dopóki się nie pojawiła jej kandydatura do Eurowizji, ja w ogóle nie wiedziałam, kto to jest. I tak naprawdę nie słyszałam jej innych kawałków, tylko ten jeden. Nad tym wokalem by trzeba pewnie popracować trochę, to na pewno. Może się stremowała. Bo wydaje się, że Eurowizja to już nie są Himalaje telewizyjnego show. Piosenka europejska nie jest już śledzona przez wszystkich z wypiekami na twarzy. Nie oglądam Eurowizji. A na przykład Abba, Edyta Górniak, mówi to coś panu? Oczywiście i wiem, znam historię popkultury i wiem, że stamtąd się wywodzą. Te piosenki, które później były hitami. No właśnie, co śpiewała Edyta Górniak na Eurowizji? To nie ja byłam Ewą? No doskonale, to jednak pan ogląda coś. Nie, raczej oglądałem później informacje o tym, no i tę piosenkę znam, ponieważ to był ten dobry okres Edyty Górniak. W tej chwili dla mnie Eurowizja. Mam wrażenie, że wszystkie utwory, które tam są pokazywane, są bardzo podobne. Ja nie wiem, jakim kluczem też to jest wybierane, bo mam trochę takie poczucie, że to jest takie amatorskie dosyć, a mamy tego przecież bardzo dużo na rynku. No więc co z tą popową Luną? Pytam Jarka Mikołajczyka, redaktora naczelnego portalu z kulturą Pop Centrala. Teraz wiadra pomy idą na Lunę za to, co zrobiła, ale zabrakło umiejętności. Praktykę zdobywa się latami. Myślę, że tak, bo nawet nie chodzi mi o to, że tam się pojawiły jakieś boki, fałsze, bo tego nie można zarzucić. Oczywiście, czy mi się podobała piosenka? Nie do końca. Lubię elektropop, ale nie taki twardy, jak tam był. Kiedy się poruszała? Poruszała się dość dużo. Słychać było niekontrolowane ściszenie głosu. Nie chcę powiedzieć, że zadyszkę, bo aż tak źle nie było, no, ale jednak nie było doskonałości. A może Eurowizja słychać już schodzi na psy? Może to już nie jest ten festiwal Abby i Edyty Górniak. Myślę, że już jak była Edyta Górniak, to nie był to festiwal Abby. Od czasów właściwie początków, czyli tego wielkiego sukcesu Abby, trudno by było znaleźć, kogo ten festiwal by wypromował. W tym roku, mimo tego, że i Finowie zbudzili kontrowersję, ale nie przez śpiewanie, tylko przez to, że wyszli bez majtek. Kobiety z brodą nie było. To już przestaje szokować. Że to już nie jest recepta na sukces, tak? Szok. Podobała mi się Chorwacja, muszę powiedzieć. No jest to trochę zaskoczenie z tą Luną, że ona pojechała, ale nie chciałbym naprawdę wylewać pomyj na jej głowę, z tym, że to mi nie kliknęło. A komentarze zebrał Rafał Muniak. Trzeba jednak przyznać, że wielu słuchaczy w 2021 roku po raz pierwszy na Eurowizji widziało zespół Måneskin, który robi wszystko, by nie poprzestać na tym jednym wystrzale popularności. Jest całkiem niezły. A propos wspomnianej przed chwilą Edyty Górniak, dokładnie 29 lat temu, 8 maja 95 roku ukazała się jej pierwsza płyta pod tytułem Dotyk. A tymczasem w Trójce zespół The Cooks. Junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see what you spent to you on me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Feel alive. Telefon do Zapraszamy do Trójki, 2 2 7 3 w sprawie Eurowizji albo w sprawie tematu, który już teraz, bo pobujamy w obłokach, to znaczy w chmurach właściwie. Coraz więcej uczniów i rodziców decyduje się na edukację domową. Według najnowszych danych osób przyswajających wiedzę w taki sposób jest już blisko 40 tysięcy. Brak konieczności chodzenia do szkoły, wstawienia się gdzieś jest piękny. Ale i co ciekawe, ograniczony do matury. Tuż za rogiem, tuż obok Myśliwieckiej 357 na stadionie Legii egzamin dojrzałości zdają uczniowie korzystający z platformy edukacji domowej Szkoła w Chmurze. Podejrzeć, jak wygląda egzamin tysięcy uczniów, wybrał się Jacek Frenzel. W Szkole w Chmurze uczy się 30 tysięcy uczniów, a do tegorocznej matury przystąpiło 3800 z nich. 900 osób pisało egzaminy na terenach międzynarodowych targów w Poznaniu, a 2900 abiturientów z całej Polski sprawdzało swoją wiedzę w kompleksie stadionu Legii Warszawa. Jesteśmy z Łodzi. Przyjechałam tutaj z moim synem na zdawanie matur. Syn uczęszcza do Szkoły w Chmurze i odbywają się dzisiaj, wczoraj, no, przez najbliższe dni na stadionie Legii. Dziwne miejsce jak na matury. Troszkę dziwne. Natomiast jesteśmy zadowoleni. Wczoraj przebiegło wszystko bez jakichś tam większych komplikacji. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myśli pani, że to jest dobry sposób na organizowanie egzaminów dla młodzieży? Jak zrzeszają tyle uczniów z całej Polski, no to nie mają innego wyjścia. Muszą tutaj sobie jakoś poradzić. Nie są w stanie zorganizować tego w jakiejś szkole. To jest za dużo dzieciaków. To jest największa matura w Polsce i właśnie taka jest Szkoła w Chmurze. Michał Cieśla, Szkoła w Chmurze. Tutaj mamy dwie hale tymczasowe, które postawiliśmy, dlatego że już sam stadion Legii, który służył nam w zeszłym roku, okazał się zbyt mały. To są największe sale egzaminacyjne w Polsce, bo każda mieści 1080 uczniów. Do tego członkowie komisji, obserwatorzy, czyli mamy tutaj taką wielką przestrzeń. Nazwałbym to festiwalem nauki. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, do którego się przygotowywaliśmy od ubiegłego roku. I egzaminy i wczoraj, i dzisiaj, i myślę, że jutro, i wszystkie do końca będą się odbywały bez najmniejszych przeszkód. Jesteś już po maturze z matematyki. Tak. Jestem uczniem Szkoły w Chmurze i przyjechałem z Kędzierzyna-Koźla, żeby na pisać maturę. Cały system tej szkoły jest oparty na nauczaniu zdalnym, także takie jedno poświęcenie, żeby przyjechać do Warszawy, nie wydaje się być wielkim wymogiem co do tego, co szkoła jest mi w stanie zaoferować i co mi oferuje. Jak ci poszło? Matematyki obawiam się, liczę na 30. Polski był przyjemny. Stadion zwykle jest miejscem do spotkań piłkarskich, a teraz na stadionie matura. To trochę dziwne miejsce na maturę. Na stadionie się wszyscy jednoczą i grają do jednej bramki. Myśli pani, że to jest dobra atmosfera i pomoże córce? Pomogła wcześniejsza atmosfera, także jak najbardziej. Szkoła w Chmurze pomogła. Czym jest taka Szkoła w Chmurze? Myślę, że jest to trochę inny kierunek niż tradycyjna szkoła. Widać tutaj, mi się wydaje, po tej młodzieży, że jest tutaj więcej indywidualności, gdzie niekoniecznie są akceptowani w tradycyjnych szkołach. Nasze dziecko miało dużo więcej czasu dla siebie, dla swojej pasji, dla wykonywania tysiące innych możliwości czynności, jak w szkole tradycyjnej, z której wracała bardzo późno, uczyła się do bardzo późna, a tutaj po prostu sama sobie decydowała, kiedy przystępuje, co robi i jak sobie może ten czas w ciągu dnia zorganizować. Jest super, egzaminatorzy są fajni, bardzo można z nimi pogadać sobie, jak się czeka. Wielkie bramki i stadion Legii. Tak. Skąd jesteś? Paulina, z Olsztyna. A jak polski i jak dzisiejsza matematyka? Ostatnie zadanie było trochę z matmy takie niezbyt fajne, ale nie chcę sprawdzać odpowiedzi, wolę mieć niespodziankę chyba. Jesteśmy w stałym kontakcie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, z Centralną Komisją Egzaminacyjną, z Kuratorium Oświaty. To jest największa matura w Polsce. Nie wyobrażamy sobie, żeby obyła się bez obserwatorów. Oczywiście przepisy, które mówią o organizacji matur, są nieprzystosowane do tego, żeby rzeczywiście w aż takiej wielkiej skali je realizować. Dlatego byliśmy w ścisłym kontakcie po to, żeby zdążyć. I tutaj wielkie podziękowania dla członków komisji. Bardzo doceniamy tą współpracę. My się uczymy od nich. Oni zauważają, że Szkoła w Chmurze też ich może inspirować. Cały czas zastanawiamy się, czy to jest najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązanie, żeby w jednej sali egzamin zdawało 1000 osób.

Już prawie 17.30, Radio Nawigator. I Mariusz Dąbrowski. Na autostradzie A2, na odcinku węzeł Sługocin, węzeł Słupca, w Woli Koszuckiej na 237 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Na trasie S2, więc na południowej obwodnicy Warszawy, od węzła Opacz po Paluch korek jest w stronę Mińska Mazowieckiego. Kolejny korek od wyjazdu z tunelu autostradowego, także po Paluch, i to jest korek na jezdni w stronę węzła Konotopa. Teraz autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W Sadkowie na 141 kilometrze zderzenie busa z ciężarówką. W tym zderzeniu dwie osoby zostały ranne i zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia oraz lewy pas w kierunku Legnicy. Sugerowany objazd na węźle Budziszu Wielki drogą wojewódzką 345. Sporo utrudnień na obwodnicy Trójmiasta. Kłopoty są od węzła Wielki Kack po węzeł Gdańsk Południe. Niestety w obu kierunkach. Trasa S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Marymącka na 14 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Korek jest w wyniku tych wszystkich problemów na S8 w stolicy od Bemowa po Marymont i to dzieje się na jezdni w kierunku Białegostoku. Natomiast od Żerania po Marymont jest korek na jezdni w stronę węzła Konotopa. Ostrożności i życzliwości. Skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Szmytowi, sędziemu, który poprosił o ochronę i azyl polityczny na Białorusi. Decyzję podejmie sąd dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wszczęte zostało także śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez Tomasza Szmyta. Straż Graniczna ustala motywy pobytu rosyjskiego żołnierza, który przekroczył granicę Polski. 41-latek został zatrzymany w województwie podlaskim. Wiadomo, że był zaangażowany w działania wojsk Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Żołnierz dostał się nielegalnie na terytorium Polski przez Białoruś. Ponad 700 osób zostało ewakuowanych w związku z pożarem w jednym z biurowców w centrum Warszawy. Ogień pojawił się na poziomie -1. Strażacy oddymiają budynek i sprawdzają go kamerami termowizyjnymi. Chodzi o wieżowiec przy ulicy Twardej 18. Ma ponad 30 pięter i 5 kondygnacji podziemnych. Unia Europejska coraz bliżej przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Ambasadorowie uzgodnili regulacje w tej sprawie. Unia zamroziła w sumie około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Zyski to około 3 miliardów euro rocznie. Pierwsze pieniądze mogą trafić na Ukrainę w przyszłym miesiącu, a najpóźniej w lipcu. Część ukraińskich więźniów będzie mogła na ochotnika zgłosić się do wojska. Parlament w Kijowie uchwalił pozwalającą na to ustawę. Do armii nie będą mogli wstąpić skazani za umyślne zabójstwa, pedofilię, korupcję oraz skazani za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa. Pełny serwis Trójki o 18.00. Dziś w Polsce zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko na południu kraju okresami duże. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty z kierunków północnych i wschodnich. Temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem, 18 stopni w centrum, do 19 stopni na zachodzie. 17.33, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W tej pół godzinie jeszcze dużo polityki, bo będzie Puls Trójki. Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został mi świat w kolorze spali. Ludzie wychodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w Mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie ja. może to tylko ten nadwiszpański spleen. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Czy miłości czekają na swój czas? Czy miłości uśpione w nas? Może to tylko ten nadwiszpański spleen. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Czy miłości czekają na swój czas? Czy miłości? Muchy w programie trzecim Polskiego Radia. Państwo dzwonią na przykład w sprawie matur. Matura pisemna z matematyki wyglądała tak. Jeden to był geniusz ze wszystkich przedmiotów, nie wchodził w skład kolektywu, a pozostali przed maturą uzgodniliśmy, kto komu pomoże. Jak na czole pojawił się jeden palec, to chodziło o rozwiązanie pierwszego zadania. Jak dwa, to drugiego. Jak trzy, to trzecie zadanie. Wszyscy tą maturę żeśmy zdali. I nauczyciele byli zadowoleni, my byliśmy zadowoleni. Ta więź, ten kolektyw, który się nawiązał w czasie matur i szkoły średniej, trwa do dzisiaj. Nie dzwonię w sprawie zdobycia biletów, tylko żeby podziękować z całego serca prowadzącemu, który wreszcie przepięknie mówi po polsku i mówi: mają państwo, a nie macie państwo, czy pamiętają państwo, czy słuchali państwo. Kocham pana za to. I teraz ja się rumienię i efekt będzie taki, że zamilknę. A to nie jest akurat dobre. Dziewiętnaście minut do 18:00, czas na politykę. Puls Trójki. Sylwia Białek i jej goście. Witam serdecznie, a naszymi gośćmi dzisiaj są Joanna Mąkosa, TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dziś wszystkie oczy zwrócone są na Białoruś i na polskiego sędziego, który wybrał ten kraj jako miejsce do życia. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tej sprawie zebrało się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Będzie zresztą to posiedzenie kontynuować w piątek. Premier Donald Tusk mówił po tym posiedzeniu, że polecił przygotowanie raportu w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb w polskich władzach w poprzednich latach, a w Sejmie od razu pojawiły się głosy opozycji, że premier mądry po szkodzie, przypominając, że to Koalicja Obywatelska była przeciwna komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Czy Koalicja Obywatelska popełniła w ostatnich miesiącach błąd? Jasiu. Nie wiem, czy nazwałabym to błędem, patrząc na liczbę teraz komisji różnych, które działają w różnych tematach, i raczej nie obarczałabym Koalicji Obywatelskiej winą za niedopatrzenia, ale tutaj te przepychanki takie, kto nominował sędziego Szmyta, kto jest odpowiedzialny za to, no, trwają cały czas. Słyszymy to zarówno wśród polityków opozycji. Nikt się do sędziego nie przyznaje teraz. Nikt się nie chce przyznać. Jarosław Kaczyński mówił, że no, nie ma zdolności jasnowidzenia. Tak, zdecydowanie, chociaż no, nie wiem, czy można się z tym zgodzić, patrząc na niektóre decyzje. No, nie uważam, że to jest błąd, natomiast no, pytanie, czy w te kilka miesięcy ta komisja byłaby w stanie w ogóle cokolwiek sprawdzić, czy byłaby zdolna ustalić jakieś szczegóły dotyczące sędziego Szmyta. No ciężko mi tutaj powiedzieć. Michał, a ty gdzie, po jakiej stronie byś poszukiwał winowajców? Nie, no to trudno stwierdzić. Ja myślę, że tutaj sporo pracy domowej mają do odrobienia polskie służby, bo zawsze, kiedy tego typu osoba jest wskazana, zidentyfikowana, no to zawsze trzeba zapytać o skuteczność służb i za obecnej, i za poprzedniej władzy. Ja bym za poprzedniej władzy szczególnie zwrócił na to uwagę, dlatego że Tomasz Szmyt był związany z ministerstwem Zbigniewa Ziobry, pełnił ważną funkcję w jednym z departamentów już kontrolowanej przez Prawo i Sprawiedliwość Krajowej Radzie Sądownictwa. Też jak sprawdziła Gazeta Wyborcza, jako sędzia pan Szmyt zajmował się ważnymi sprawami, na przykład zażaleń na odmowy dostępu do informacji niejawnych czy dostępu do tajemnic organizacji międzynarodowych. A 16 maja 2024 roku, czyli wkrótce, miał na przykład orzekać w sprawach z udziałem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. To pokazuje też skalę i istotę problemu. Kim była ta osoba? Jak była istotna i jak mogła zaszkodzić polskiemu państwu? A wracając do tej komisji do spraw wpływów Rosji, no to ja przypomnę, że ta komisja zarządów Prawa i Sprawiedliwości miała być powołana czysto politycznie, żeby dopaść Donalda Tuska. I wiedział o tym, I wiedział o tym nawet prezydent Andrzej Duda, który w końcu, mówiąc takim językiem medialno-politycznym, wybił zęby projektowi ustawy, którą przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, bo nawet Pałac Prezydencki zdał sobie sprawę, co jest celem tej ustawy. Więc jak rozumiem, o tym dzisiaj mówił też Donald Tusk, że owszem, badajmy te wpływy rosyjskie, być może badajmy je również zahaczając o czasy rządów Platformy Obywatelskiej, ale zróbmy to uczciwie. No, trudno wierzyć. To nie musi być komisja. I Donald Tusk mówił o tym, że ta ustawa będzie nowelizowana czy zmieniana w sposób pewnie radykalny, no ale tutaj oczywiście potrzebne będą rozmowy z prezydentem, a prezydent Duda może stwierdzić, że dzisiaj Donald Tusk znowu chce sytuację wykorzystać politycznie, żeby uderzyć w poprzedników. Ja tylko ubolewam nad tym, że no już podkreślając to znowu, jak sprawa jest poważna, że jedna i druga strona tego sporu politycznego właśnie przerzuca się odpowiedzialnością, kogo ów agent, bo chyba tak go należy nazwać, był, z kim bardziej był związany. No, Ministerstwo Spraw Zagranicznych już się do Tomasza Szmyta nie przyznaje. Tomasz Szmyt wystąpił nawet z taką prośbą, że chciałby zrezygnować z bycia sędzią właśnie w gmachu polskiej ambasady, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że no niestety te drzwi ambasady są zamknięte, że już do żadnego spotkania z ambasadorem czy z kimś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie dojdzie, bo po prostu no właśnie to jest zdrajca, szpieg, no człowiek, który działa Nie w interesie Polski. Tak, i on miał kontakty już z Białorusinami w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ale był ściśle związany nawet z Ministerstwem Sprawiedliwości. To pokazuje, że służby za poprzednich rządów po prostu nie działały. No, nie mówiąc już o politykach, którzy faktycznie mieli te klapki na oczach, nie widzieli zagrożenia. No właśnie, to niestety, że u nas wiele spraw jest upolitycznianych, prawda? Tutaj przynajmniej ta kwestia pokazuje, jak wiele szkód może wyrządzić upolitycznienie jakiejś sprawy, która no, w tym wypadku wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju. No i pytanie, czy to jednostkowa sprawa, czy takich przypadków było więcej. Miejmy nadzieję, że jednostkowa. Natomiast dyskusja na ten temat przykryła trochę to, co wydarzy się w piątek, a mianowicie rekonstrukcję rządu. Dziś o tym już w Sejmie trochę się mówiło. Premier poinformował, że nowych gospodarzy będą miały cztery resorty. Joasiu, czy spodziewałaś się większej rekonstrukcji, czy dokładnie tych czterech zmian? Nie, ja nie spodziewałam się większej rekonstrukcji, szczególnie, że niektórzy też posłowie PSL, czyli właściwie koalicji rządzącej, mówili o tym, że ta rekonstrukcja nie będzie taka szeroka. Natomiast bardziej mnie zastanawia, co oznaczało, kiedy Donald Tusk odpowiedział na pytanie o to, czy rzeczywiście zmniejszy się liczba ministerstw. Nie wiem, czy on zrozumiał dokładnie to pytanie, bo odpowiedział trochę tak. A pamiętajmy, że były takie zarzuty do obecnej koalicji rządzącej, że miało być mniej, a jest tak naprawdę chyba więcej, bo ja to kiedyś liczyłam. Niewiele, ale więcej. No i tutaj zastanawiam się, czy to będzie kwestia, oprócz wymiany oczywiście na kierowniczych stanowiskach, może obcięcia liczby wiceministrów, może to będzie jakiś polityczny deal. No to będzie na pewno trudne, dlatego że w tak szerokiej koalicji każdy potrzebuje mieć jakieś stanowisko i każdy to stanowisko pewnie jakoś ma obiecane. Stąd tylu tych wiceministrów w resortach. Natomiast no, co do samej rekonstrukcji rządu, to ja uważam, że my za mało gdybamy, co tam się wydarzy. Bo ja tylko czytałam kilka politycznych analiz, kto to rzeczywiście może tutaj być i dlaczego w ogóle ta rekonstrukcja się odbywa. Ale jeżeli chodzi o giełdę nazwisk, to nie jest ona jakaś bogata. Tak przynajmniej mi się wydaje w tym momencie. Niektórzy myślą, że tak naprawdę te nazwiska zna tylko premier Donald Tusk, ponieważ może tak być. Współkoalicjanci zarzucają premierowi, że tak naprawdę nie prowadzi rozmów. Michale, byłeś w Sejmie. Prowadzi się te rozmowy na temat gospodarzy resortów, czy wszystko jest ustalone już tak naprawdę w Alejach Ujazdowskich? Dzisiaj Szymon Hołownia wyraził, mam wrażenie, swoją irytację, że rozmowy na temat rekonstrukcji nie były prowadzone od zakończenia majówki, a takie były planowane, bo faktem jest, że Donald Tusk zapowiedział przed majówką na portalu X, dawnym Twitterze, że ta rekonstrukcja odbędzie się 10 maja. I z tego, co ja wiem, Donald Tusk nie konsultował swojego wpisu ani tej daty, tym bardziej z koalicjantami, więc oni się dowiedzieli o tym, że 10 maja będą ogłoszone te zmiany, ale liczyli na rozmowy. Tych rozmów na razie nie było. Ja wiem o kilku nazwiskach, które były w nieformalnych rozmowach proponowane ze strony i Lewicy, i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z tego, co wiem, to Krzysztofa Hetmana na stanowisku ministra rozwoju miałby zastąpić Krzysztof Paszyk. Oczywiście, czy koalicja się... Ja Krzysztofa Paszyka o to pytałam, ogłaszali listy do Europarlamentu, i Krzysztof Paszyk mówił, że on się zdaje na wolę swoich przełożonych, jeżeli mogę tak to ująć, ale uśmiechał się tajemniczo. Tak, z tego co wiem, Tomasz Lewandowski miał być kandydatem Lewicy na wiceministra do spraw budownictwa, czyli w miejsce Krzysztofa Kokuckiego, który się tym zajmował i został prezydentem Włocławka, ale też później rozmawiając z politykami z koalicji, już nie dało się wyczuć takiej pewności swego, to znaczy przebąkiwano, że Lewica ma nieproporcjonalnie wielu wiceministrów w rządzie, bo ma około 20, jak to ostatnio liczyłem. Polskie Stronnictwo Ludowe 19, Polska 2050 16. I koalicjanci z trzeciej drogi uważają, że te proporcje są zachwiane, że Lewica ma za dużo tych wiceministrów. Ale Lewica zapowiada, że nie odpuści. No tak, ale ja od jednego z liderów Lewicy, tego powiedzmy najważniejszego, usłyszałem, że nawet nie mają pewności, że oni zachowają funkcję wiceministra do spraw budownictwa, bo Koalicja Obywatelska może uznać inaczej. I no, a z drugiej strony koalicjanci chcą uniknąć sporu, żeby nie było wrażenia, że przed wyborami do Europarlamentu teraz koalicja kłóci się o stołki, więc zakładam, że pewna redukcja wiceministrów będzie, być może rozłożona w czasie. Na tych kilku głównych, którzy odchodzą do Europarlamentu, faktycznie się zmieni. Dzisiaj Szymon Hołownia zapewnił, że ci politycy z Polski 2050, którzy teraz piastują swoje stanowiska, między innymi Paulina Henning-Kloska, zachowają te stanowiska, ale ja bym tutaj nie był pewny na 100%. Ja myślę, że ta rekonstrukcja jest mocno wykalkulowana, jeżeli chodzi o terminy. No jeżeli miesiąc przed eurowyborami wymieniamy ministra aktywów państwowych, to bardzo ważne dla Donalda Tuska stanowisko, które idzie do Europarlamentu, i jest to dosyć sprytny zabieg, Tusk, bo to słyszy się o tym, że Donald Tusk nie jest zadowolony z tego, w jakim tempie Borys Budka przeprowadza swoje zadania. A tutaj, proszę bardzo, Borys Budka startuje do Europarlamentu. No, nie ma dymisji, bo no, jakby wyglądała dymisja szefa klubu, niezbyt dobrze. No i rzeczywiście myślę, że tak wykalkulowana dymisja tych kilku ministrów, to Donald Tusk miał już dawno przemyślaną. I to wychodzi na to, że to nie jest jakaś nagana, prawda? Tylko nagroda. Dokładnie tak. I taki spostrzegana. Wszystko się świetnie składa, prawda? Rekonstrukcja. Żona Borysa Budki się akurat pod tym względem ułożył na korzyść koalicji rządzącej. Fajna rzecz się wydarzyła, a może wydarza na naszych oczach, bo my żyjemy wyborami do Parlamentu Europejskiego, a tak naprawdę jeszcze wybory samorządowe, wyniki tych wyborów powodują pewne komplikacje w paru miejscach. I tak na przykład na Podlasiu wszystko wskazywało na to, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje tylko jednego głosu, by rządzić Stanisława Derehajła, a tymczasem doszło tam do politycznego przewrotu. Ciekawie też jest w Małopolsce, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że jeszcze o ten sejmik będzie walczyć. Czyli ta dziewiąta wygrana z rzędu do końca taką wygraną nie jest. Na takie rozstrzygnięcie wskazywał dzisiaj premier Donald Tusk. Joasiu, no, ja tylko czytałam dzisiaj komentarze obu stron, jak zwykle, do tych wydarzeń. Donald Tusk przyjmuje dwóch skruszonych posłów PiSu jako zło konieczne, a Jacek Sasin mówi o nich zdrajcy. No to chyba świadczy o tym, że to rzeczywiście nie chodzi tylko o tych konkretnie dwie osoby na Podlasiu, tylko o wpływy w regionie, który zawsze był uznawany za bardziej pisowski. Ale jaką władzę w rękach ma pojedynczy radny? Prawda. Tutaj się przekonaliśmy. Michale, ty jesteś zaskoczony rozstrzygnięciem na Podlasiu? Na Podlasiu akurat tak, bo wiem, że Prawo i Sprawiedliwość takie sygnały wysyłało, że tu, jeśli chodzi o ten region, to wszystko jest dogadane, że Stanisław Derehajło, przedstawiciel Konfederacji, faktycznie może pozwolić Prawo i Sprawiedliwości tę władzę utrzymywać. Okazało się, że doszło do przewrotu i sam Jacek Sasin, do którego udało mi się wczoraj też dodzwonić na gorąco, słychać było, że był zszokowany tą sytuacją i mówił o tym, że radni, którzy przeszli na stronę Koalicji Obywatelskiej, przez co PiS straciło władzę na Podlasiu, przekonywali swoich kolegów i koleżanki, i również Jacka Sasina, który na Podlasie osobiście się udał jako szef regionu, zapewniali o swojej lojalności, że nią zamierzają przechodzić. No i później padły słowa, jakie padły pod ich adresem. Ale ciekawą sytuację mamy też w innych regionach, na przykład w Małopolsce. Bo tam Łukasz Kmita, który był jedynym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Murowanym kandydatem na marszałka. On jest dzisiaj posłem, ale to nie znaczy, że nie może być marszałkiem województwa. Był kandydatem Mateusza Morawieckiego, Ryszarda Terleckiego, a przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego. Kandydatem, którego mieli przeforsować radni PiS, których jest większość w tym sejmiku, nie posłuchali prezesa i zdecydowali, że Łukasz Kmita marszałkiem nie będzie i Prawo i Sprawiedliwość musi szukać nowego nazwiska. To też pokazuje, że ten autorytet prezesa Kaczyńskiego no nie jest dla wszystkich w równym stopniu istotny. A to pokazuje, słuchajcie, jak przewrotna jest polityka. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi byli dziś Joanna Mąkosa, TVP Info, dziękuję, i Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dziękuję. A rozmawiała z nimi Sylwia Białek. Dziękujemy bardzo. We die alone.